طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşlar, arkadaşımız soruyor. Diyor ki, hayızlı olan kadın Kur'an okuyabilir mi hocam? Bu konuyu detaylandırabilir misiniz? Diyoruz ki, birinci olarak bu konuda ne iki tane mezhep veyahut da üç tane mezhep vardır. Ama biz iki tane mezhebi seçiyoruz. Diyoruz ki şu şekilde. Cumhur ulema, yani cumhur alimler, en çok alimler neye gitmişlerdir? Hayızda olan kadın veyahut da nifasta olan kadın Kur'an okuyamaz. Kur'an'ı tutamaz. Evet, okur içinden ama tutamaz. Mushaf'ı tutamaz. Dokunamaz. Birinci olarak delil. İbni Ömer'in rivayet ettiği Tirmizi'de, o İbni Mace'nin çıkarttığı, Peygamber Efendimiz'den şu şekilde bir hadis rivayet ediyorlar. La tekara'ul ha'ad ve la cunub şey'en minel Kur'an. Yani Kur'an diyor ki Peygamber Efendimiz ha'ad ve cunub Kur'an'dan bir şey okumaz. Diyoruz ki bu hadis istidlalihim, yani bu delil zayıftır. O isnatta İsmail İbni Ayyaş rivayetidir. O da Şamlılardan rivayet edince zayıf olmuştur. Şamlılardan rivayet ederse zayıftır. Bu bir. İkincisi de Musa bin Ukbe Kureyşi zayıftır diyoruz. Bunların ikinci delili ne? Ali radıyallahu teala andan gelen, Peygamber Efendimiz şu şekilde yapıyordu, yani Kur'an'ı okuyordu ancak cunup olarak. Cunup da ne hayırlı gibidir dediler. Yani Peygamber Efendimiz cunup olarak hadisi okumuyorlar dediler. Bu rivayette Ahmet ve Abu Davud çıkartmıştır. Bu rivayeti Ahmet ve Abu Davud da çıkarmıştır. Ve diyoruz ki bu hadis de zayıftır. Bu hadis senedinde Amr bin Mürre zayıftır. Amr bin Mürre zayıftır diyoruz. Evet, bu mezhep Ömer bin Hattab'tan gelmiştir. Bir senet sahih olarak, senedi sahih olarak, onun sözü sahih olarak kerihlendirmiştir Ömer bin Hattab radıyallahu teala anhu. Bunların kısaca delilleri budur. İkinci olarak, ikinci mezhep diyoruz. O mezhep, yani hayızlı kişi Kur'an tutabilir mi? İmam Malik'in mezhebi ve ne? İmam Malik'in mezhebi ve Said İbni Museyyeb'in mezhebi ve İbni Abbas'tan da ne olmuştur? Sahihlenmiştir. Ve o mezhep ki Bukhari seçmiştir. İmam-ı Bukhari. Ve rivayet İmam Ahmet'ten rivayettir. Ve İmam Şafii'den rivayettir. Ve o mezhep ki İbni Teymiye'te ve Şevkani ve Şeyhul Muhaddis. Muhaddis Şam ülkesinin muhaddisi, hadis alimi ve Yemen ülkesinin hadis alimi Şeyh Mukbil ve Şeyh Elbani. Şam ülkesinin hadis alimi Şeyh Elbani ve Yemen ülkesinin hadis alimi rahimahumullah, Allah onlara rahmet etsin, bizim şeyhimiz Mukbil bin Hadi el-Vadi'i demişlerdir ki evet okunabilir. Bu konuda hiçbir şekilde sorun yoktur. Birinci delil. Çünkü bu konuda hiçbir şekilde bir hadis sahih, açık, sağlam gelmemiştir bunu yasaklayan. Bu bir. İkincisi de Peygamber Efendimiz'den ne gelmiştir? Peygamber Efendimiz'den ne gelmiştir? Ayşe radıyallahu teala rivayet ettiği Peygamber Efendimiz Allah'ı bütün halleriyle zikr ediyordu. zikr ediyordu. Onun için bizler bu mezhebi seçiyoruz. Bu mezhebi seçiyoruz. Ama yani bizim konuda hayızlı kişinin Kur'an okumasında hiçbir şekilde bir ne yoktur, bir problem yoktur. Ama kim ki kalbinde bir şey bulursa, o mushafı İbni Üzeymin dediği kadarıyla bir mendille veyahut da bir kumaşla alıp tutup okuyabilir diyoruz. Okuyabilir. Bu bir. İkincisi tefsir kitaplarını hiç şüphesiz ki okuyabilir. Tefsir kitaplarını ayetler olsa bile okuyabilir. Tayyip okuyabilir diyoruz. Çünkü tefsir kitapları ayetler olsa bile Kur'an, mushaf değildir. İlim kitapları Kur'an, mushaf değildir. Onun için diyoruz ki okuyabilir, ilim öğrenebilir diyoruz. Çünkü hayızlı kişinin müddeti uzunuyor. O ilim unutabilir, Kur'an'ı unutabilir. Bizim şeriatımız bu şekilde gelmemiştir diyoruz. Ve billahi tevfik.